w Red Bull Mobile na kartę. Brzmi odlotowo. Poszczegóły leć na stronę redbullmobile.pl lub do salonów Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 28 lipca, minęła 16. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wypadek podczas spływu kajakowego na Skawie pod Wadowicami. Jedna osoba walczy o życie. Jej utwory pozostaną kanonem przez dziesięciolecia. Korę wspomina Marek Sierocki. Pożar lasu na zachodzie Łotwy w Parku Narodowym Kemerii. 5 osób zostało rannych w wypadku podczas spływu kajakowego na Skawie w Jaroszowicach pod Wadowicami. Poszkodowani trafili do szpitala, mówi Agnieszka Petek z policji. Najbardziej poszkodowany 32-letni mężczyzna w stanie zagrażającym życiu oraz 4 osoby z ogólnymi potłuczeniami. Na chwilę obecną na miejscu cały czas prowadzone są czynności zarówno przez Straż Pożarną, jak i policję, zmierzającą do wyciągnięcia jednej osoby, która znajduje się na kamieniu na terenie rzeki, po prostu wyciągnięcia tej osoby na brzeg. W spływie uczestniczyło 15 osób, pozostałym nic się nie stało. Utwory jej i Manamu będą kanonem polskiej muzyki rozrywkowej jeszcze przez wiele dziesięcioleci, mówi o korze Marek Sierocki. Artystka zmarła po długiej chorobie w wieku 67 lat. Była uwielbiana i naśladowana przez dziewczęta, które miały kilkanaście lat w tamtym czasie. Doskonale pamiętam dyskoteki w klubie Hybrydy, gdzie byłem DJ-em w latach 80. I choć powodzeniem cieszyły się te wszystkie zachodnie hity, czy Madonna, czy Michael Jackson, czy Whitney Houston, ale największe szaleństwo na parkiecie było, kiedy zagrałem na przykład Cykady na Cykladach. Kora zmarła nad ranem w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu. Z okazji 30-lecia Związku Polaków na Białorusi w Grodnie gości marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Podczas dzisiejszych uroczystości mówił, że przyjechał także rozmawiać z miejscowymi władzami o normalizacji sytuacji wokół Związku Polaków. Żebyście mogli korzystać z waszych szkół, z waszych domów polskich, kultury, żeby zawsze polskość mogła rozkwitać na Białorusi. Związek Polaków na Białorusi nie jest uznawany przez białoruski rząd. Od kilkunastu lat utrudniane jest nauczanie w języku polskim i dochodzi do aresztowań na tle politycznym. Kolejne pożary w Europie. Na zachodzie Łotwy w Parku Narodowym Kemerii palą się las i bagna. Pożar wybuchł wczoraj w pobliżu popularnego szlaku turystycznego niedaleko jeziora Canieris. Ogień zajął blisko 10 hektarów powierzchni. Przyczyną było prawdopodobnie nieumyślne zapruszenie ogniem. Służby pożarowe apelują do mieszkańców i turystów, aby nie wchodzić na teren parku do czasu, aż sytuacja będzie całkowicie opanowana. Tymczasem od ponad 10 dni Łotwa zmaga się też z pożarami lasów oraz torfowisk w Kurlandii. Ogień swoim zasięgiem objął tam powierzchnię ponad 1200 hektarów. Walka z pożarami prowadzona jest z ziemi i powietrza. Biorą w niej udział 3 śmigłowce, w tym helikopter z Białorusi. Dla Polskiego Radia Kamil Zalewski. To był serwis Trójki. W nocy możliwe przelotne deszcze i burze, gdzieniegdzie mgły, na termometrach od 17 do 21 stopni. Jutro temperatura bez większych zmian. Od 25 stopni w Koszalinie do 31 w Warszawie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Więcej kupujesz, więcej zyskujesz. Tylko do poniedziałku. Kupując małe i duże AGD, możesz zyskać dodatkowy rabat. Nawet do 1000 zł. Regulamin i szczegóły promocji w sklepach euro i na euro.com.pl. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia. Litorsal. Suplement diety nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów i wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 80 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 80 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Idzie nowe. Lato z Radiem Festiwal. Najlepsi z najlepszych zagrają 26 sierpnia na dwóch scenach przy gdyńskim skwerze Kościuszki. Wystąpią m.in. Smolik Brodka, Cortez, Organek, Tulia, Xanax, Daria Zabiałow. Zapraszam na największe muzyczne wydarzenie roku. Piotr Metz, szef muzyczny Lato z Radiem Festiwal. Organizatorami festiwalu są Polskie Radio oraz Miasto Gdynia. Partnerem festiwalu jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki Lotto. Im zimniejszy, im silniejszy, im bardziej porywisty, tym lepiej. Lubię, jak wiatr wieje mi w oczy, gdy pływam jachtem, bo jestem wtedy na fali. A M-Konto Intensive sprawia, że moje finanse również łapią wiatr w żagle. M-Bank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Poszczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Żegnamy reklamy. Jest 5 minut po godzinie 16. Anna Gacek, dzień dobry, witam Państwa z Wrocławia, tutaj z terenu trzeciego koncertu trasy Męskie Granie. Cisza, jakby na zamówienie, zapanowała na scenie, na której jeszcze chwilę temu odbywała się próba zespołu Elsztat. Ale cisza nie w programie trzecim, a z pewnością nie do godziny 22, bo od teraz cały cykl programów poświęconych Korze Manamowi. Zaczynamy od przypomnienia audycji Historia pewnej płyty z lutego 2012 roku. Muzycy Manamu, ich znajomi, przyjaciele wspominają, opowiadają o historii zespołu, a co za tym idzie o historii polskiej muzyki, a co za tym idzie o naszej historii. Zapraszam w imieniu moim i Tomasza Rządy. Historia pewnej płyty. Manam? Manam. To jest tak, jakby Manam nagrał od razu płytę Greatest Hits. To szło jak rakieta i to było robione tak, żeby brzmiało najpiękniej. Całe nagranie tej płyty euforyczne. Naprawdę był to szok. Przebojem wdarli się. Od razu właściwie można wziąć do czołówki, chociaż to był debiut. Dziś o początkach zespołu Manam opowiedzą Kora, Marek Jackowski, Marek Niedźwiecki i Iwona Tiri, kierownik produkcji pierwszej płyty grupy. Pomysł na założenie własnego zespołu zaświtał Markowi Jackowskiemu w czasach, kiedy grał z wielką legendą polskiej muzyki. To właściwie pojawiło się takie myślenie już w czasach, kiedy grałem z Markiem Grechutą i z Anawa. Bo z jednej strony był to zupełnie fantastyczny, niebywały moment, fantastyczny zespół, Marek, elegancki, młody mężczyzna, młody człowiek, uwielbiany przez kobiety w każdym wieku, nie tylko kobiety oczywiście, byli dziennikarze zakochani w Marku, ale to był zespół, do którego zostaliśmy zaproszeni, ja, Jacek Ostaszewski. To, że powstał potem Osian, jeszcze w czasie, kiedy graliśmy w zespole Anawa, to było jakby naturalne, że chcieliśmy też jakby pograć trochę swoich rzeczy. Osian był akurat grupą eksperymentalną, improwizującą, ale to był moment jeszcze tej złotej piwnicy pod Baranami, gdzie był i Wiesław Dymny, i Krzysztof Litwin, oczywiście Piotr jako wodzirej niesamowity, ostatni prawdziwy lew salonowy miasta Krakowa. Gdzieś była na każdym prawie spektaklu Ewa Demarczyk, to dzisiaj jak opowiadam o tym, to ludziom się wydaje, że to jakaś bajka jest, a to była codzienność, czyli to, że graliśmy jednocześnie w zespole Nawa, że byliśmy przygarnięci przez piwnicę jako młodzi bardzo ludzie. A jeżeli chodzi o czas już późniejszy, rock'n'rollowe, to pojawiła się taka myśl, jeszcze jak byłem, pracowałem jako dziennikarz, również jako jeden z redaktorów pisma Jazz Forum, angielskiej edycji, tutaj w Warszawie na Nowogrodzkiej, na tyłach gmachu operetki ówczesnej. Czy by nie wrócić do tych czasów najwcześniejszych, czyli do zwykłego, do komponowania piosenek swoich, krótkich, rock'n'rollowych. Już wtedy Londyn wrzał, już była, wszystkie gazety krzyczały tytułami punk rock, Sex Pistols, The Clash. No był to dość taki duży impuls, taki solidny kop, żeby coś też zrobić w sytuacji naszej tutaj. Może się uda stworzyć jakiś zespół taki rock'n'rollowy, może będzie szansa na jakieś przebicie. Spotkaliśmy Johna Portera wówczas i wiedzieliśmy, że jesteśmy w świecie piosenek. John przyszedł z gitarą, zaśpiewał swoje piosenki, świetnie wtedy to, świetnie śpiewał. Black Day Feeling do dzisiaj jest dla mnie utworem no, przepięknym, bardzo niezwykłym. I zaczęliśmy pokazywać sobie, co mamy, jakie piosenki mamy. Tak właściwie powstał zaczyn tego Manamu już późniejszego, tego Manamu prawdziwego. Chcę ci powiedzieć coś, chcę ci powiedzieć szybko, chcę ci powiedzieć coś, chcę być przy tobie blisko, być blisko twoich oczu, być blisko twoich ust, spragniona czułych pieszczą, spragniona czułych słów. Chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć, chcę ci powiedzieć. Byliśmy razem, to oczywiście były małe miejsca, głównie studenckie kluby i mieliśmy bardzo dużą popularność, którą osiągaliśmy pocztą pantoflową, bo oczywiście media ówczesne w ogóle nie były zainteresowane takim zjawiskiem jak Manam Elektryczny Prysznic. Niewątpliwie taką osobą dokończoną w sensie artystycznym był John. Ja byłam osobą, która się rozwijała z koncertu na koncert. Ja byłam osobą poszukującą siebie. A John właściwie był osobą skończoną. I John z Manamu Elektryczny Prysznic, potem przez Helikopter, właściwie jest do dzisiaj Johnem takim samym. Ja byłam amatorką, która dochodziła punkt po punkcie, krok po kroku do tego momentu już później jako Manam, jako solistka jedyna i do tej pierwszej płyty. To my mieliśmy dłuższą drogę. John poczuł się bardzo mocno i postanowił założyć swój zespół i w ten sposób my zostaliśmy jako Manam, a John Porter jako John Porter. Czuliśmy już wcześniej, że takie dwie indywidualności w zespole, zwłaszcza człowiek śpiewający w języku angielskim i Kora, że to jest taki, był moment na przetrwanie, na takie jakieś przebijanie się przez opór ówczesnego świata, show biznesu ówczesnego i że jednak powinniśmy pójść swoimi drogami. John spotkał ludzi, z którymi stworzył Porter Band, a my z Korą zdecydowaliśmy, że czas po prostu poszukać muzyków, dobrych muzyków rock'n'rollowych. I tacy ludzie się znaleźli w Krakowie, gdzie mieszkaliśmy wówczas, czyli bracia Olesińscy z pierwszego składu. Perkusiści się jeszcze zmieniali wtedy. Mieliśmy na początku perkusistów dwóch, a nawet trzech różnych. Tempo grania było tak szybkie, tak piorunujące. Stoję, Buenos Aires, Szare Miraże, Rządza Pieniądza, że nie wszyscy perkusiści wytrzymywali. I w końcu pojawił się Pawełek Markowski już na nagraniu pierwszej płyty i on jakoś wytrzymywał. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko ode mnie. Gdy mam wreszcie czas dla siebie, kiedy sobie wspominam dawne, dobre czasy, czuję się jakoś dziwnie. Dzisiaj noc jest czarniejsza. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Gdzie są wszystkie dziewczęta, które kiedyś tak bardzo kochałem. Kto z przyjaciół pamięta, ile razy dla nich przegrałem? W gardle zaschło mi i butelka zupełnie już pusta. Nikt do drzwi już dzisiaj nie zastuka. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Oprócz błękitnego nieba nic mi dzisiaj nie potrzeba. Jak zostaliśmy sami z Markiem, mieliśmy już kompozycje własne. Moje teksty i Marka muzyka. I postanowiliśmy zrobić nagrania własnym sumptem. Znałem już muzyków, którzy mieli grać w składzie tym pierwszym Manamu, w tym złotym składzie, czyli bracia Olesińscy. I wiedziałem, że ten zespół już będzie taki, natomiast były pieniądze, pojawiły się, które zarobiliśmy właśnie w czasach, graliśmy z Johnem gdzieś w PSJ-cie wrocławskim, Polskie Stowarzyszenie Jazzowe Wrocław, były pieniądze, które mogliśmy przeznaczyć, skromne, ale mogliśmy przeznaczyć na zrobienie takich szybkich nagrań i to zrobiliśmy w Katowicach, w studio radiowym w Katowicach, ale z muzykami zawodowymi w 100%, czyli z muzykami z jamu. Wiedziałem, że jeżeli mam dzień czy dwa dni na nagranie piosenki, muszę wziąć ludzi absolutnie pewnych, zawodowców, którzy cztery piosenki, które mieliśmy zamiar nagrać, nagrają mi sprawnie i nagrają nie było to w stylu, w jakim chcielibyśmy do końca, żeby to było nagrane, bo potem nam oczywiście pierwsza akta pokazuje, jaka jest różnica między Hamletem, czy Oprócz Błękitnego Nieba, a tym, co jest na pierwszej płycie. Ale to, że właśnie grali muzycy zespołu Jumble, spowodowało, że te utwory tak zrobiły się ponadczasowe. Oprócz Błękitnego Nieba właściwie jest dla mnie szokiem, że do dzisiaj jest to utwór tak popularny i jest grany ciągle. Właśnie w tym składzie funkowym właściwie, bardziej skład funkowy niż taki prawdziwie rock'n'rollowy. No, tam byli świetni muzycy. I to otworzyło nam jak gdyby drogę do radia, czyli Hamlet, który pojawił się nagle w radio. Kora odkrycia właściwie pani Teresy Kowińskiej, która pracowała w Trójce wówczas. Te nagrania znalazły się w rękach pani Teresy Kowińskiej, która była tutaj dziennikarką muzyczną w Trójce właśnie. I pani Teresa miała taką listę, jeżeli nie przekłamuję oczywiście, na którą składało się 10 też zresztą przebojów, które były wotowane przez radiosłuchaczy. Zainteresowanie pani Teresy Kowińskiej było przez piosenkę Blues Kory. Natomiast piosenka, która znalazła się na liście, to był Hamlet. I Hamlet nagle stał się numerem 2, bo numerem 1 była piosenka Czesława Niemena. No to był ogromny sukces, bo nas de facto nie było, a był przebój. Nauczyłeś mnie czekać na twój uśmiech i spojrzenie. Nauczyłeś mnie pięknieć w twoich oczach. Nauczyłeś mnie śmiać, płakać bez powodu. Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz? Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą, w listach, kwiatach i noc ciemna. Mówisz pięknie o mnie, lecz uciekasz wciąż przede mną. Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Kochasz mnie jak nikt przed tobą. Czemu więc uciekasz ode mnie? Tak Marek Niedźwiecki wspomina swoje pierwsze zetknięcie z muzyką zespołu Manam. To był plebiscyt 17 rozgłośni i to było studio Gama w Jedynce wtedy. Ja pracowałem wtedy w Łodzi i dostąpiłem zaszczytu, że mogłem występować jako łódzka rozgłośnia Polskiego Radia i zamiast Krysi Pietranek, która robiła to na co dzień, nie wiem, wyjechała czy coś tam takiego i wtedy mnie przypadł w udziale ten zaszczyt, dla mnie wtedy zaszczyt, no, wejście na antenę ogólnopolską. Zaprezentowania głosowania łódzkich dziennikarzy na piosenki i tam był Hamlet wtedy. I ja pamiętam, że ze wszystkimi tam rozmawiałem wcześniej, chociaż byłem jeszcze takim, no, trochę nikim. żebyśmy może na ten Manam zagłosowali, bo tak zachowawczo głosujemy tam. Łódź miała też swoje studio, orkiestra Debicha, łódzkie nagrania i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, że byłem dumny, dlatego że wtedy zagłosowaliśmy na ten Manam, nie na pierwszym miejscu, ale albo na drugim, albo na trzecim, bo to się podawało trzy propozycje. I to był ten pierwszy raz, kiedy usłyszałem w ogóle ten zespół i piosenkę, czyli to był Hamlet. Hamlet, czyli Słowa. Właściwie utwór miał się nazywać Słowa, ale baliśmy się, że jest tak inny od wszystkiego, co się dzieje, że tak dla zmyłki dodam słowo Słowa, Hamlet, żeby tak brzmiało trochę bardziej intrygująco może, żeby się nie przyczepili, że tylko Słowa. Idę ulicą i dziwię się, że idę. Co to za tekst? Słowa, wyrazy cisną się do głowy. Słowa, ze wszystkich stron zachęcający szept. Przygotowywaliśmy materiał w Krakowie, w klubie Rotunda, bo zarysowywała się właśnie możliwość nagrania pierwszej płyty. Nie bardzo wierzyliśmy, że to w ogóle się uda, ale, no ale udało się i to był okres gorący, bo to było lato. I gorąca atmosfera, bo zespół, rozmawiając z nimi po próbie, mówię do Rysia, do Krzysztofa, nie bardzo wiem, czym to się skończy, co to w ogóle, co z tego wyniknie. Wracaliśmy z gitarami na plecach z Rotundy do centrum, na rynek i nikt nie wiedział, że to się potoczy tak, ale w każdym razie pracowaliśmy, przygotowaliśmy materiał, bo wiedzieliśmy, że jeżeli nagramy, to coś się wydarzy. Nikt nie wiedział, jak to się potoczy, nikt nie wiedział, jaki będzie skutek. No potem było Opole i Buenos Aires i rzeczywiście poszło, jakby bomba wybuchła. Tak się potem potoczyło nawet. Serdecznie witam, panie dziennikarze, zanim opowiem panu o swych planach. Na imię mam Glebus del Carmen, Latarullo, Glebus, Semiramis. Chcę jeszcze raz pojechać do Europy lub jeszcze dalej do Buenos Aires. Więcej się można nauczyć podróżując. Podróżować jest bosko. Ciągle pan pyta, co sądzę o mężczyznach. O proszę pana, czy pan jest ciekawski. Naturalnie myślę o mężczyznach. Ale teraz muszę wjechać do Buenos Aires. Kiedy wybrali mnie z tyleną morza, zaprosili mnie do pierwszej klasy. Częstowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampanem. Pamiętam pierwszy występ w telewizji, panią Bożenę Walter. Był taki program Nie tato, inna. I reakcje na piosenki, które wtedy zostały wybrane do tego programu. Pamiętam Agnieszkę Osiecką, która słuchając piosenki Stoję, stoję, napisała na tej karteczce, którą miała: Stoję, stoję, nie rozumiem. Skąd taki tekst? Później wielka przyjaźń Osieckiej z Kolą po latach, ale tutaj no, widziałem tą karteczkę, widziałem napisane nie rozumiem. Widziałem, że jesteśmy przegrani totalnie. Program został wyemitowany i trwało również głosowanie telewidzów. W studio przegraliśmy z Kretesem, tam zupełnie inne były preferowane piosenki, natomiast przyjeżdżamy do domu, otwieramy, włączamy telewizor i widzimy prezenterów telewizyjnych, którzy mówią: proszę państwa, proszę już nie głosować, proszę już nie dzwonić, Manami tak wygrał. Był to dla nas szok, zupełny szok, bo piosenka Stoję, stoję naprawdę bardzo awangardowa i zupełnie inna. Zwyciężyła z jakąś przewagą kosmiczną wówczas w tym plebiscycie i byliśmy w szoku, że redaktorzy nie, albo nie rozumiemy, co się dzieje, a publiczność już dokładnie wiedziała, że jest totalna zmiana warty. Pamiętam też, ale nie wiem, czy to było wcześniej, czy to było później, Rząd za pieniądza, gdzie Kora śpiewała to w telewizji. Była wtedy umalowana na czarno i na biało. I pamiętam, że to było tak, że to było wydarzenie. To znaczy, nie wszyscy akceptowali to. To było coś nowego na naszym rynku. Po tych latach 70., kiedy polska muzyka to były takie popowe rzeczywiście rzeczy najbardziej popularne, to nagle ten rok lat 80. to było coś niesamowitego. A występ Kory w Opolu wtedy, to myślę, że to było jeden z ważniejszych sygnałów, że coś się zmienia w naszej muzyce. Dla mnie to nie był szok, ja się cieszyłem, dlatego że to dla mnie to było coś nowego, coś intrygującego, coś ciekawego. Ja wtedy występowałem z pozycji fana, słuchacza. Jeszcze przecież nie znałem Kory, nie spotkaliśmy się. Czuję się świetnie, ach jak wspaniale, nie muszę siedzieć. która szokuje do dzisiaj różnymi swoimi zachowaniami, różnymi sprawami. Natomiast no widzieliśmy, co się dzieje w muzyce europejskiej, to co się dzieje w muzyce angielskiej. Pojawiły się zespoły, których słuchaliśmy, no, naprawdę świetne, czy Suzy and the Banshees, cała fala punkowa, wszyscy się biegali z płytami, The Clash, Rosław Szajbo robił okładkę, nasz polski artysta wspaniały robił okładkę do London Calling z tą gitarą, taki zamachnięty zamach gitarą, uderzenie w podłogę, to były okładki, okładka naszego rodaka. Widzieliśmy, jak wygląda Suzy, widzieliśmy, jak Nina Hagen nagle pojawiła się po drugiej stronie muru berlińskiego. Świetna płyta pierwsza Niny Hagen. Widzieliśmy Gianna Nannini, która Włoszka, śpiewająca tylko po włosku w Niemczech. Jaki to był odjazd, zupełnie już inna rzeczywistość. Może te zespoły nie sprzedawały dużo płyt. The Stranglers nie sprzedawali dużo płyt, są zespołem kultowym, są zespołem znanym na całym świecie, wszędzie, ale sprzedawali wtedy w Anglii 10 tysięcy, tak jak u nas w Polsce to właściwie byłaby, tak jak dzisiaj złota płyta, ale to były ilości bardzo niewielkie. Tutaj sprzedawało się pół miliona. Więc no, Kora nie mogła wyglądać jak tradycyjna taka polska piosenkarka pojawiająca się w Opolu, bo to była zupełnie inna generacja, zupełnie inne pokolenie. Ja tak sobie myślę, że wiele dzisiejszych gwiazd, które no, starają się szokować za przeproszeniem gołym tyłkiem, mogłoby się wiele nauczyć od artystki, która również szokowała w swoich czasach, ale właśnie było to poparte jeszcze w ślad za tym szokiem. Coś szło, ona miała coś do powiedzenia i nadal ma, dzięki Bogu. I to po prostu, to nie było tylko epatowanie właśnie jakimś skandalem, jakimś szokiem, ale było to poparte i pracą, i talentem, i charyzmą właśnie, i dlatego pozostało do dzisiaj. Pieniądza, a transportowiec kosmiczny nie daje już rady. Załączam przysiady, załączam przysiady. Ach! W 1980 roku zespół Manam debiutował w Opolu piosenką Boskie Buenos. No i to był taki malutkie trzęsienie ziemi, ponieważ to, co Kora wtedy zaprezentowała, to było tak, coś tak nowego, tak innego od tego, do czego publiczność była przyzwyczajona, że no naprawdę był to szok. Ja i tak wyglądałam bardzo przyzwoicie, bo pierwotny mój strój był nie do przyjęcia dla realizatorów koncertu, reżysera. Nie będę wymieniać imienia i nazwiska. W każdym razie, jak mnie zobaczył, to po prostu stanął jak wryty i powiedział, że tak na pewno ja na scenę nie wyjdę. Także w sumie ja wyszłam na scenę już też, a strój z kolei, który ja zaproponowałam, nie był niczym dla mnie zadziwiającym, bo ja tak występowałam już na koncertach, ponieważ nie mieliśmy jeszcze pieniędzy, ponieważ sklepy oferowały rzeczy tak standardowe i tak nie do przyjęcia dla mnie jako osoby cywilnej i jednocześnie osoby występującej, że ja korzystałam z takich miejsc jak Tandeta. I miałam na sobie koszulkę, właściwie to była koszulka jakichś pani, nie wiem, być może z lat 30. albo jakiś. W każdym razie była to obcięta haleczka na cienkich bardzo ramionczkach. No pod spodem miałam tylko i wyłącznie swoje własne piersi, żadnych staników. Ona była tak krótka, że brzuch mi wystawał. Do tego takie swoje spodenki, które ja sobie przemalowałam różnego rodzaju flomastrami i tenisówki. No i jak on mnie taką zobaczył półgołą, to powiedział, że ja tak na scenę nie wyjdę. Więc jak już suma summarum się na tej scenie pokazałam, to jednak gdzieś się byłam inaczej ubrana. A pomimo to, że już bardziej, jak on twierdził, przyzwoicie, to zrobiłam takie wrażenie. Włosy takie już miałam od lat, nic nie musiałam specjalnie robić. A makijaż, no taki, no ja występowałam też, znaczy pracowałam też trochę w latach 70. jako fotomodelka, więc gdzieś z tymi makijażami byłam oswojona. Ale tak naprawdę to tam nie było nic specjalnego. Ja myślę, że to wszystko razem zrobiło takie wrażenie, a nie to, jak ja wyglądam, bo oczywiście, że gdzieś tam się różniłam, bo to był taki dosyć skromny, dziwny, inny ubiór nieobliczony na blichtr. Prawda? To nie były te sukienki, to nie były cekiny, to nie było to nie było tamte, to nie było przez kogoś wymyślone, to było takie en passant, no coś tak widać było, że to wzięte nie wiadomo skąd, ale no nie są, nie były to pióra, nie było to błyszczące, to nie było, no to nie był ten styl Opola. I myślę, że to się tak jakoś wszystko bardzo dobrze wpisało w ten czas i w oczekiwania ludzi. Na coś takiego czekali. Jestem jeszcze trochę. Na wczoraj, na dziś i na jutro. Zimno. Yeah! że tak się śpieszę. Dla mnie to było ogromne, ogromne zaskoczenie, ten aplauz, ogromne. Pękły mi spodnie. Miałam na szyi taki nieprawdopodobnie piękny szal. Cieniusieńki, jedwabny, taka pamiątka po, niewiele tych pamiątek zresztą miałam po mojej matce. No taki wielki kawał materiału, który można było zacisnąć w pięści, taki właściwie pył. Gaza taka jedwabna i ja się tym owinęłam, ściągnęłam to z szyi, owinęłam się dookoła bioder, bo pękły mi dokładnie w poprzek spodnie na pupie, bo tak były mokre, no bo miałam tych bisów tyle. Te spodnie były już zetlałe, tysiąc razy wyprane, no to wszystko da się takie były, tak jak ta bluzeczka i te spodnie i te tenisówki i to wszystko razem. Że jesteś nikim, możesz pogadać z drugim człowiekiem, że cię bogate pełne sekretów w szarym człowieku, w szarym człowieku. Oszczędne słowa, twarze, uśmiechy, nie mów za dużo szary w człowieku. Choć jesteś nikim takim, pozostań, szare sekrety dla mnie pozostań. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Jadasz na śniadanie i czy w tygodniu kochasz się razy siedem czy też pięć. Twój dom wśród setek innych domów z szarymi drzwiami, z szarym balkonem. Jeśli cię dręczą szare sny, zapukaj do mych szarych drzwi. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Tysiące twarzy, setki miraży, to człowiek tworzy metamorfozy. Metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy, metamorfozy. Przebojem wdarli się do od razu właściwie można powiedzieć do czołówki, chociaż to był debiut. I do nas trafiło nagranie zrealizowane wcześniej, w tym samym 80 roku w Katowicach. Tam były chyba 3 albo 4 piosenki. Myśmy tego posłuchali, no i dokładając do tego ten występ właśnie opolski, postanowiliśmy, że no, zaryzykujemy i wydamy płytę debiutancką.